اور ابھی سورت دمل کی سورت سردا دے مل کی سورت احتاب دیوی فعال کو الا القوم الفاسقون سورہ محمد کی حکم کو جہاد فی سبیل اللہ نبی سورت کی بشارت دے بفتح بانی مجاہدین ہوتا پس جہاد نا جو ہم مناسبت سورہ احتاب کی مادری ما یفعلو بی مادری ما یفعلو بی سورہ محمد کی حکم کو جہاد فی سبیل اللہ او دیوی ولا بکم ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم نو اللہ خپل پیغمبر تاوی چی تو آیا سورہ محمد کے والا حکم کو جہاد نو دل تشارت دے مجاہدین مطلب مالے حکم دے جہاد کو او دئیلا بشارت دے بوت ہے باندھے بس جہاد نا اغما یفعلوبی ولا بکم اغما لمسوا مالے جہاد حکم کو تاسلے جہاد نہ رسو بشارت فتح زیر در کو دشانی مستی صورت کی بائے کے زجر منافقان تا بدی صورت کی بیان دے دا عذاب دا منافقان ہوا دشانی مستی صورت کی ہوئی ہے بل پیغمبر تے وی واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات نبدی صورت کی ویا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر دا شانی مکی صورت آئی جوی وین تتولو یستبدل قوما غیرکم او دا خطاب چالا کافرون قریشو تا اللہ دی صورت کیا خبر ورک پیولوی فتح باندی پیولوی فتح باندی بل پیغمبر تا آغا دا چی اللہ ورا ملک داو بدل کیا او دا ہی ایمان بے اگر دیا او دا چون با ایمان راڑی انا مگتیو فتحنا لکا فتح مبینا فتح در کمگتالا فتح کارا سلح حدیبیہ جوشوا آنو دا صورت را گیا ندا اللہ پیغمبر اویا اللہ انا فتحنا لکا فتح مبینا منگا تال فتح در کا فتح کارا او بس اسلام ترقی اغشور شوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی ذہن کے نرالا کدا لا سنگا کارا فتح را لیغفر لک اللہ جو پارچی بخنوں کی اللہ تاتا دعوت سے چلوان دی تیر شیری من بند کب پوچھتانا وما تاخر آغت رستیا یعنی جتا لڑوان دی رستو بوج اللہ اوبخیا او پورا کی نعمت بل بتاوان دی او ہدایت کی تا تدلاری نیرے اہمداد کی ستا اہمداد مضبوط ہوا اللہ دی دا اللہ غزات دے چرا لے کرے دا تسلی پرنو دے مومنانو کی دیر پارا لیزدادوا ایمانا چی قوی کی رئی ایمان سرد ایمان در رئینا او خاص اللہ لردی لخکر داخل منو درمکی ادے اللہ پو حکمت والا دید پارا چی داخل کی اللہ مومنان سریع مومنان خد جنتون تا چی بھئی کی بدلان در انو داغینا نهرونا ہمیشہ بھئی رئی پڑی کی ویو کبرانون او لری کی اللہ لردینا تکلیفون دنیا در رئی یا گناہون در رئی او دیدہ کار دا اللہ سرا خود نازیمہ کامیابی لوی ویعذب المنافقین او عذاب ورکی سزا ورکی منافقانو سرو منافقانو خضوطا و مشرکانو سرو او مشرکانو خضوطا چی گمان کونگی با اللہ وانی گمان بد علیہم دائرت سو فدائی باندی مصیبت بد او غضب کر اللہ پر ایواندی پرانت کری اللہ دائی و اعد لهم او تیار کرے اللہ نے پارا گئی جہنم او بس ہے دعا پس کی دوئے دا جہنم وللہ جنود السماوات والارض لگر مخیقن دی او خاص اللہ لردی لفکر دا اسم و نوز عظمتی ادی اللہ زور و حکمت والا تفسیر خادم وی مکی صورت کی اول ہوئی وللہ جنود السماوات والارض ابیا بشارت دے او دل بیان دا آزاد منافقان و مشرکان وش نوس رستو وی وللہ جنود السماوات والارض مطلب س مطلب دا دے ارت جنتیان جنت لال مشکل ورشتی ورشتو لکھا روز ب جنتیان جنت کی فرشتی با کل سلام لرا دیا او دلتا جہنمیان جہنم لو رسی گل وللہ جنود السماوات والارض مطلب دا فرشتی اگر نگانی پا جہنم ماننے او شرط نزیا بس مطلب دا دی کلم دا جہنم تا جہنم نواتے مشیا دیو جن وللہ جنود السماوات والارض دے رست رارو داخلی دود دین جہنم تا او حکمت بگی دغا دے او دے اللہ دور حکمت والا انا ارسلناک منگا چیو لے گلے منگا تو بیان کا ان کے دا اللہ دے دین زیر ور کا ان کے ویر ور کا ان کے دید پار کی ایمان را رہی تاسو پا اللہ و پا پیغمبر دے اللہ باندے و تو آز دی روح او جی امداد کئی تاسو دی پیغمبر و تو آز دی روح او عزت کئی دی پیغمبر و تو سب دی روح اپا کی بیان کئی دی اللہ بکرتا و اسیلا سباو دے دے گا سبا دے گا ان الذين يقيننا كسان يبايعونك شبيعات كي تاثر انما يبايعون الله يقينن بيات كي يا الله سرا لا زال لا پاس لا سنو دئی دیا خپل پیغمبر اغا لگی گلو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوئی ملے گلو چی تو ورشا ہو دئی تر خبر اوکا چمونگا صرف دری رضی کی رو واپس دو دل کمونگا صرف عمری راگ لیو اپس واپس کی گو عمرہ کم ملو اگئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لے دیر دار مدار ولو چھو او بے ولوی تو عمرہ کینو کا تال اجازت دے ناوینا چدا اللہ پیغمبر پاندی بند شوے نو چاگا نکی نو بنکو چاگا نشی کولے نو بھی نکو ما او دل تافوا کرشوا چی دا اللہ رحم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگو جلے شا مگر اللہ پیغمبر لگن میدان کے دے لگن میدان کے دے لگ لڑے دے خودی دی مقام کے دے یو سون لما دل دے ادا اللہ پیغمبر تا پتن لگی نو دا اللہ پیغمبر صحابہ کرام اگر جمع گئی ہاں او بیات دین علی بجی ہاتھ باندھے چه ده حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داغ بدلبا اخلوا او ای ورس ربیات کرے پا جہاد باندے او دیو جنبیا صحابہ اکرام ووی نحن اللذین بایعو محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا مگر اللہ دا پیغمبر سر پا جہاد باندے بیات کرے وی ترکن جی مونگا جواندیو اباسیون جہاد بکوا ید اللہ لاس دا اللہ دا پاس اللہ سنو گئی دے فمن نکاسا پساسو چی ماں تے کدا وادا پس یقینان یعنی کو سوالانو سے بوج دا ماں تولو دیوا دے با پنفر تو دواندی آسو چی گورا والے اوک بے ماں پاس باندے چی لو دے کرد اللہ سرپ پاوی باندے چلو دے کرے دے پاوی باندے دا اللہ سرا وَسَيُوْتِي اِهِ فَذْرِ جُوَرْبَكِ اللَّهَ دَ تَعْجَرْ لُوِي سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّبُونَ ذرے چوائی بتاتا رسو پاتی شوید باندے چانونا شغلتنا مشغول کرو مونگا مالو دمونگا وحل دمونگا پس بخنو وارد پار دمونگا وائی دن پخلو کروانی ماغس جوشتے پرنو دائی کیا دانے جگنی مونگ دے گناہ کار کرے رے خوبص دائی راضی او تال آزی قلو در پیش کئی رکی دا خبر نشتہ ہوا آیا فمائی ام لکو لکم پسو بے اختیار من کیستا سو پارا من اللہ تعالی ترمنا شیئن تکلیف لڑکو کہ چر ارادہ ہو کہ اللہ بتا سو باندھے ضرور یا ارادہ ہو کہ اللہ بتا سو باندھے نہ بات فیٹی لڑکو نو سوچتا کہ یاد اللہ کا تکلیف آگے اگر کیا لڑی کی اور یا فائدہ اگر بند کیا بلکان اللہ بلکہ دے اللہ پاسوان جتا اس عمل کو ہی خبردار بل بنن تم بلکہ گمان کو تاسو اللہ ان قریب رسول دا جیر کے واپس بنشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنان اہل خپلتا ابدا چرما او خیستا کرے شیو دا خبرہ پر مستاسو کے گمان کو تاسو گمان بادو او یہی تاسو قوم حلال شوی ومن لم یؤمن باللہ آسو چیمان رامو پا اللہ اپا پیغمبر دلی اللہ پسنگا کیوں تیار کرنو دپار دکاظران سائی را عذاب سوز ان کے گرم درد ورک ان کے ملکن سائی مانا کریوا الحار المولم وللہ او خاص اللہ لبا شہید آسو انو در مجرا بخن کئی چالے شفا ورشی او سزا ورکئی چالے کیوں گاڑی او دے اللہ بخن کو ان کے ورحم کو ان کے سیقول المخلفون ضرور کی اگوئی اس کو باتی کری شی ہر کل کی رئی تاسو الام آنی غنیمتون اتا غنیمتون اتا خیبر لیتا خبوها دیر پاس چواخ لیتا سو دا ضرورنا ندائی بوئی پریدائی منگا نتبعکم چی روان شتا سو بزی ساو تابداری کو ارادہ لری گئی جا چی بدل کی لئی کلام اللہ کلام دا اللہ فی صلی اللہ او آیا لن تتبعونا ہرگز مرادی زمانگا پسی کذالکم دو شانبہ اکاسو ویلی اللہ مختیدینا کم دے ویلی دی پا وحی خبیصر ویلی دی احادیث سر ویلی دی چی دی برا دی دی برا آوانی راضی با اووی با منگا پری ری منگم در پسی در دو مدا شان بہ تاسو ویری اللہ مسکینا بسے پلونا فضل دے چوائی بنے بلکہ حسد کو ایتا ہو زمینگا سارا بل کانو بلکی دی رئی چین پوئی گی اللہ قلیلہ مگر لکن دی بس وفائدی سے دنیا پوئی گیا او آیا للمخلقینا رسط پاتی پروشو تدبان جاننا ستو دعونا زرد شراو کو بلے لشیتا سیو قومتا داسے قومتا چی خاون دے جنگ سکتے جگڑا بکویتا سو دے سراو اسلیمون تردی پوری چی غارا چیلی دے حکم دا اللہ تا فا ان اتویعو فقط تیر خبرو من لتا سو ندر بکی اللہ تا سو تا عجر عظیم عجر لے و ان تتولو او کچری واوری ایتاسو لکسرنگی جاوڑی ایلو ایتاسو مستیر دینا نصدا بگرکی اللہ تاسو تا عذابا علیما صدا دردناکا لیس علی الاعما نشتاوی پا رنمان دیا دا اولی باس شدید مراد نویا بنو حنیفلی یا فارس دے رن دیا فارس دے ورون دے لیسا علی الاعما نشتے پرون مانی سکونا انا پا گوڑ مانی سکونا انا پا مریف سکونا آزم کی خبر او من لدہ اللہ او دے پیغمبر دا اللہ داخل بکی اللہ دے جنتنو تاچی بھئیلی بدلان دے انو دین نهرنا آرسوک تولو چواوری دو سزا بور کی اللہ جس نے سزا کرنا کا لقد رضی اللہ تحقیق اور خوشحال شاء اللہ مومنان کم وقت کی شدیات کو دئی دتا سارا دلان دونے نا دا کی کرے ہونا وا داغی دلان دا اللہ پیغمبر صحابہ کرام سر دیات کو او آگا ہونا دا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے آگا ہونا اوے تو منڈا اخکیوا اور ککڑی وا لیکن خلق بطلل آل تبے ناستا کولا یا آل تبے عبادت کو ناغوی دین با دا غجوری گیا دا تو مجھے شرک ترسی ناغو لگیو او آگا جرائم صلہ الى المعاصی معصیت اگے ختم کر اگے وہ استرا ونا ویلول ویخا او یو کال پوری خلق بنکل چ پدغ لار وسوگن دیا ملو دا دیو پارا چ دین را زہر چیا چ راگے تین رجی او معلومات ولن کی گی چ اللہ پیغمبر کم زنا ست کڑی وا لک پیر بابا ل ہیلشن وے دی وے چ لپس کڑی وا دی دے دا کار کڑو ادی دے دا کار کڑو ان باغ زوی وری کر دے داولی داویا مطلب دا جدا دا گئی دے نہ سی دے نو او دی باغ زوی ان تو دا ویلا ورش او دل کو نی دیو کا یو کبر دے نا وی لے وے کیرا دے اور ملا تیر با سارا کیرا پے جا مطلب دا دا یو دے نری بری پیم دے اوندے دے خضر آو آگے خاون دے وعدکم اللہ نتاہتا شجرتی کم وقت جی بیاد کو دے جتا سرا دلان دے انہینا پس بو اشاء اللہ پا آگے اخلاص بانی جو پر انہوں دے کی پس راوی اگرتا سلی علیہم بدائی باندی اوار اگرائیتا فتحن قریبا فتحن دیا مراد تینا تفسیر مداری وی فتح دا خیبر دا ومانی وکثیرتن او غنیمتنا دیر چی اخلی بدائی دا او دے اللہ دور اور حکمت والا لوز کردے اللہ تاو سرا دا غنیمتنا دیر چی اخلی بتا سو دا پس پتلوار سرے در کرتا سو دا حاجی دا او بند کرلا لا سنا دا خلقوا عنكم دا ارسا سنا مراد دینا غنیمتنا بنی پورے گولی ولتکونا ادیر پار کیشی آیتا للمومنین عبرت دا پار دا مومنانو دلیل دا پار دا مومنانو اب حضبوت کی اللہ تاسو شراط مستقیما پلارنی غوانی و اخرى لم تقدروا علیہا او نور غنیمتون دی مانا غنیمتون روم او فارس او نور غنیمتون دی نور غنیمتون دی لم تقدروا علیہا چی وزن رسیگی ستاسو پاری واننے اغا نور غنیمتون اغا کم بھی کم جب ہے رسط اللہ بے مومنان اللہ ورکی وی مراد پا غنیمتون باندے غنیمتون دا فارس و دروم دیا لم تقدروا علیہا چی وزن رسیگ ستاسو پاری باندے ما غم دل اللہ درکلل قد احاط اللہ بها کہ پتا کی سرا راجی رکھے گا اللہ پائے باندھے وکان اللہ ادے اللہ پارے وشے میں قدرت والا ملو را فی صلی اللہ سر وشوا او آل غنیمتنا اللہ والا ورکر دیا رسی ورکڑی دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور کی دا غنیمتنا حاصل شیدی او دے اللہ پارے وشے میں قدرت والا ولو قاتلکم الذین کفروا او کچری جگڑے گئیتا او سارا آو کسان جو کبرے کرے لو اللہ والدبارا نخام خا علی بشا گانی ثم لا یجدونا جانب ممیدے ولی انسوب دوس ولا نصیرا او نسوک امدادی سنت اللہ اللہ تی دا طریقہ دا اللہ دا آگا طریقہ پتا کی سر تیرا شیرا من قبل مخدی دینا او ہرگز نبو میں تو طریقی دا اللہ دا رسو بدل والے وہو اللہ دیو دا اللہ دا ذات دے چی بند کل آئے دیا ہم آنکم لا سنا دے کاغرو دا ذرستا سنا او لا سنا ساسو آنہم دا دینا بے بات نیمت کا تاپا میں اندما کی کیا پس دینا چی غلب در کر اللہ تاسو تعلیم بدائیوان میں کامیاب دے اللہ تاسو بدائیوان میں او دے اللہ پاس کتاو سامل کوئی لیدن کے ہم اللہ دینا کفرو دے آغا کسان کی جی کفرے کرے ابن کری وی تاسو مسجد حرام نا والحدیا و حدیا معقوفاً بندکڑے سیوا ان یبلغ محلہ تاکہ ورسی گرے گا لالی اقبلی تا ولولا رجال مؤمنون او بجر نوسر مؤمنان او خذ مؤمنان لم تعلموهم چن پی جنیتا سو آگئی چا غیر تیمان لوئے وے انتا دعوهم دا چی پیمال بگیتا سو دائی دل دل بگیتا سو دائی کدا نوے فتصیبا کن پس برسی گیتا ستا دائن مارا کن خبکان بغیر علم پنا پوئے سارا کدا نوے اللہ با جن مسلط کرے وے او دائی لگے سزاور کرے وے ذکر دائی تاسو نمازجد حرام نبن کری وے او حدیعہ سار رید قربانی اغین را پریخوز چلال شرے وے نکدا نوے کہ تاسو لفظ آغین خفکان رسی جی پنا پوئے وانی مرگری مومنان بوئے نئی اللہ با دائی لگے سزاور کرے وے خود دائی دائی دو وجن اللہ دئی پری خودل دئی پری خودل لیدخل اللہ جس بار کی داخل کی اللہ پر رحمت بل کی چاہتے کی وغی ولو تضیلو او کی جل جدا شیر دئی مخامخا سزا بور کرے منگا کسانو تا چی کفر کرے دئینا عذاب علیما سزا دردنا کا خدا و مومنان پکی گی معلومات لکی گی ناغب قتل شیع اذ جعل الذین کفروا کم واقعی چو کرو آکسانو چو کفر کرو پر انو خلو کی غیرت غیرت جاہیلیت پس راولی کر اللہ تسلیف پلا علا رسولی پا پیغمبر خل باندی اپا مومنانو باندی او یو دے کردی سرا کلمت تقوی کلمت پریدگاری مانار توحید وکانو احق بیها او دے لائق دی و احل دی او دے اللہ پاریوشے باندی آلی ما پوا لقد صدق الله فتاثير سر رشتی میں تو اللہ رسول الرؤیا پیغمبر کل سر خوب بالحق فرشتیا سر چیز اللہ پیغمبر خوب لی دلے ہوا چیز دلتا ورزما او دغرا مالات فیوزگرا کی دن نکڑے وے نو مطلب دا اللہ کو مال فتح را کی نہ اللہ و سراغ اخبر خوب رشتی نے کو کہ خام خواہ داخلی گئی متاس مسجد حرام تھا کہ جر فخیر اللہ پامن بے یا محلقین رؤوسا کم کل ان کی بے جو سر نخبر و مقصرین او لنڈا ان کی بے یا لنڈا ان کی بے جو سر نورا پا مقاد خج باندی حلق اگا بہتر دے یا او قصر اگا جائز دے یا او اج جدے نو قصر بہتر دے یا او حلق اگا جائز دے یا مطلب دا بلکل پاکی واندے سر خرے نو دا جائز دے پری خودلی وردی یا او سموقع دا حج دا عمرہ دا حج دے یا نو خریل جو بالکل پاچیو پدرے دو گر دے دا بہتر دیا او قصر اگا جائز دیا لا تخافون نبیاری جیتا سوا دیو جن حدیث پاکی رازی دا اللہ پیغمبر وی رحم اللہ المحلقین نو صحابوی والمقصرین دا اللہ پیغمبر گرد نکو نو آگئی بیاد اللہ پیغمبر بیاوی رحم اللہ المحلقین صحابوی والمقصرین نو پدرین گلواندی بیاد اللہ پیغمبر رحم اللہ المحلقین ناغی والمقصرین بیاد اللہ پیغمبر والمقصرین فعالما پسکوش اللہ فاغسو باندی چنپوی جشتا سپاہی باندی فجالا پسکردو لاللہ دی پلو دلینا فتحا قریبا فتحا نردی هو الذي دال آغازات دے ارسل رسوله چرالی گلے دے پیغمبر خپلا بالہدا پہدایت باندی بالہدا و دین الحق او پدین رشتنی باندی دیو پارا چغالیت جلالا دین پدین نطول باندی او قاضی خاص اللہ گواہ محمد رسول اللہ محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه عاكسان جهد سردية ندا ماتو ماتون علي مبتدا أشد على الكفار ورحموا بينهم دي خبر دي دير سخ دي فمقابل الكابر دي أدير نرم دي لدي بخبر من كي ميني بتا دي رقو كون كي وسيدة كون كي يبتغونا طلب كي دي فضلا من الله مهرباني دي طرف اللانا ورضوانا ورضامن تي هذا الله نخيري فمخلودي كي من أثر السجود دا أثر سجون بي مخيب يو نوراني يدوية ذلك مثلهم دا سبت دي بتورات كي ومثلهم في الانجيل او مثال دي صفت دي بانجيل كذرعين فشان تد يو فصل دي اخرج شطأه چراوس کیا تیخ بلا فآذرہو دے اللہ مثال ویلے دچا دا مومنانو پینجیل کیا فآذرہو پس مضبوط کیا فستغلبا پس سخشدا فستوا پس برابر ادری گیا لاسوکی ہی پڑنڈر کی پل باندی یوج بزرعا چتا جوکے چاہیے زمیدار لا لیغیب بہم الکفار یہ پارا کہ غصہ کی اللہ پر دیوان نے کافر کافر تبھی غصہ ور ولی مطلب دالیا چھ کلت کار دی شروع کوا تا کار شروع کوا نستان مثال دالا یو تیر دیا دانوا دالینا یو دیل تیر روتی دوا انو اس دا تیر چی دے نو دا چی دے کیا رکھی شاہی کیا ایک ایڈو کے نشتہ دے خالی سی اپدیا نو کچرے آغم پیرالا نتیب بنی ختم بھئیا تیب بنی اس بنی اے بفل لئیا نو دو شانی چی بیا لگن دی روچت شوا لگن دی روچت شو لگن دی روچت شوا نو بس بیا دو گڑی کی دی داری خلی لکرارے نیس بنیا نو درشانی بیا داری نرستوا چی سخش نو کدی وقتی داغا پیرا رے وے پیرا گیا ناغا بے دمونڈو باسیا نو بیا کلگ نور چد شوا نو کدی وی دا خلی نووا تیدو نو داغا دا خلی ننو دیا او چی کلا دغشو فستو آلا سوکی ہی او در دپا غفل دندر کی باندی تنہ باندی نو سا نوالا تشای سا ویلے شی نوالا گڑا بیدہ سا ویلے شی نوالا نوخ بلکی کچر تا اوخ باندی خارخ لگی دلی آغر آدی او زان ابی سرمخی نہ گاڑی کی سرزمشی پھولے زان نے بوینی روانی کیا زان نے بوینی روانی کی اس تو گورا آتی شہیدا نہ اگر آلوی ادا گی تو پانو گلان دی زانی دا گرمائی نہ بچ کرے رے او جوان دے خرے نہ اگر گڑی کی دی لو گورا نہ اگر آلوی دا گی دو سوری نمو تمتی دیا غیر آگر رے غیم دلان دے پروت دیا اوہم راگر رے اگا یا خفل خارف شرل اگی سرزان مجیا او یا دغا کیا دا اگی دسوری نفیدہ اخلیا در شانی حضرت شیر رحم اللہ وی تبیا کتلاری اما سلدی شروع کا اینو اگا دغا اخونا چیوے اخونا از یار بیار دیگا اخونا نوی پیغا بلکل چیدا سی او پولای گوندی دا او بلای گوندی دا نو آگا دل دیر دی کاغا دل باندر آگیا نو اختیوی دی جماعتنا درشانی داغین رستو آگا آنی آگا دل دیر دی آگا آنی کوشش کرتا وقت بج گئی متمتی او تال تو نقصان نشی در کو الحمد للہ دا وق دے چل کچی سو کم دی کاغم خالی ہو گئے کاغم وافق دے اگر آدر سوری ادی نے فائدہ لیا ددی نے فائدہ لی یو طرف نے فائدہ لی او بل طرف نے سودا دادا کہ کم سزائے گئی بے اعتراض اعتراض ماں رتن بسن واجر نادی ماں واجر لوگ کسان سرا چی مائ روڑے آم لے کرنا ماں رتن اللہ سر لوگ کرے بخنی واجر نادی ماں واجر لو سورتی فتح ممتاز دے پنا فتح نہ لگا فتح مبینا سرا پاول سورت کی او دا جانی سورت ممتاز دے پا مثال دا مومنانو بندے فی التورات والانجیل چی تورات کی دا مثالو او پا انجیل کی دا رستنے مثال دے دا جانی سورت ممتاز دے پا صفت دا خپل پیغمبر او دا صحابہ دا گو بندے چی اشداؤو علل کفار رحماؤ بینہم دا شانی صورت ممتاز دے پرشتینی کول دا اللہ دا پیغمبر سرا خوب دا گیا چی لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینینا محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون دا شانی صورت ممتاز دے پا رضا دا اللہ باندی پا اعلان دا رضا دا اللہ باندی کہ لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ دا شانی سورت ممتاز دے سورت اغا ممتاز دے بین الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم نو سورت دا داری امتیازات دی واخر دوانا الحمدللہ.